Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερίαλ, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Οι σύμμαχοί μας και οι γείτονές μας, οι Τούρκοι, και μάλιστα λίγα 24 ώρα μετά την συνάντηση, μετά το τετατέτ που είχε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Παγιωτόπουλος, με τον ομόλογο του τον Τούρκο, τον κ. Ακάρ, λίγα 24 ώρα μετά από αυτή την συνάντηση βρίσκονται σε παράκρουση πραγματικά και ο Καλίν, το δεξί χέρι δηλαδή του Ερντογάν, και ο Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, μας ξαναθύμισαν ότι θα έρθουν μια νύχτα από τα ελληνικά νησιά. Μην έχετε όμως καμία ανησυχία, γιατί εμείς έχουμε στο πλευρό μας τους μεγάλους μας και ισχυρούς μας συμμάχους, πρώτα και κύρια τους Αμερικάνους. Τους έχουμε τόσο πολύ στο πλευρό μας, όσο ακριβώς περιέγραψε ο πρέσβης ο Αμερικανός στην Άγκυρα, Φλέικ λέγεται, Τζέφρι λέγεται και αυτό, Τζέφρι λεγόταν και ο δικός μας πριν από λίγο καιρό πριν αντικατασταθεί. Ο κύριος Τζέφρι λοιπόν Φλέικ μας είπε ότι δεν επιλέγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάμεσα σε Ελλάδα ή Τουρκία. Το θέμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ενίσχυση της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Αυτή τη δήλωση ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία την έκανε την ώρα που οι Τούρκοι νατοϊκοί μας σύμμαχοι μιλούν, ξαναλέω, για απόβαση νύχτα σε ελληνικά νησιά. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση στον Κολωνό, όσα περισσότερα στοιχεία έρχονται στην δημοσιότητα, τόσο περισσότερη είναι η σαπίλα, η σιχασιά και το έρευος αυτής της ασύλληπτης, της φρικόδους κτηνοδίας. Τα όσα περιέγραψε το 12χρονο παιδί στην αστυνομία είναι σοκαριστικά. Το παιδί είπε στην ψυχολόγο ότι ο Μίχος το πήγαινε σε οίκο ανοχής, όπου αφού το βίαζε στο δωμάτιο, μετά το βίαζαν και άλλοι άντρες, που μπορεί να έφταναν και τους 5 σε κάθε επίσκεψη του παιδιού στο γκρι κτίριο, όπως το περιέγραψε. Τώρα δε βγαίνουν κι άλλα στη φόρα, ανάμεσα σε αυτά και πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος τύπος διατηρούσε, φέρεται να διατηρούσε, ακόμα και φωτογραφίες του βιασμού του παιδιού στο υπόγειο του καταστήματός του. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο ζούμε είναι πραγματικά ασύλληπτο όταν το βλέπει κανείς με αριθμούς. Δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ελληνική αστυνομία τα παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά μέσα στο 8μηνο του 2022. 294 παιδιά. Μέσα στο 8μηνο, επαναλαμβάνω, του 2022, έχουμε σεξουαλική κακοποίηση 294 παιδιών που έρχονται να προσθεθούν στα 278 του 2018, στα 294 του 2019 και στα 342 του 2020. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα παιδιά που κακοποιήθηκαν το 2021 ήταν 387. Μιλάμε για μια κατάσταση για την οποία βεβαίως κανείς δεν ξέρει τίποτα. Μια κατάσταση η οποία βρήθη εξαπάτησης όλων εκείνων οι οποίοι πέφτουν από τα σύννεφα. Ειδικά δε σε ό,τι αφορά την παιδική πορνεία και τα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τα ανήλικα παιδιά. Προσέξτε τώρα λοιπόν τι δεν ξέρουν. Η κύρια αιτία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών είναι η φτώχεια. Η εμπορία του σεξ είναι μία αγορά δισεκατομμυρίων, στην οποία υπολογίζεται ότι εισέρχονται κατά προσέγγιση πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο, 100.000 περίπου στις Φιλιππίνες, 300.000 και πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες, 400.000 παιδιά στην Ινδία, 100.000 παιδιά στη Βραζιλία, 100.000 παιδιά στην Ταϊβάν, 35.000 παιδιά στην Δυτική Αφρική, 200.000 παιδιά στην Ταϊλάνδη, 175.000 παιδιά στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η UNICEF, στοιχεία τα οποία κάθε άλλο παρά αποτυπώνουν σε όλο το εύρος του αυτό το κτηνώδες περιβάλλον, η UNICEF λοιπόν αναφέρει ότι είναι 2 εκατομμύρια παιδιά ετησίως που εξαναγκάζονται στην πορνεία. Έχουμε εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο τα οποία προέρχονται από 127 χώρες του κόσμου που πέφτουν θύματα του trafficking με σκοπό την εξώθησή του στην πορνεία ή την μαύρη εργασία σε 137 χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία αμερικανικών πηγών, η ηλικία των θυμάτων κυμαίνεται μεταξύ 11 και 14 ετών. Ο μέσος όρος ζωής των θυμάτων του trafficking στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 7 έτη. Το 80% των θυμάτων, πάντα για την Αμερική μιλάμε, είναι γυναίκες και παιδιά που αγοράστηκαν, που πουλήθηκαν και εγκλωβίστηκαν στην λεγόμενη βιομηχανία του σεξ. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, 5,5 εκατομμύρια παιδιά ήταν θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση ή μαύρη εργασία μόνο το 2015. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, το 76% των σεξουαλικών συναλλαγών με ανήλικα κορίτσια αρχίζει μέσω του ίντερνετ και τελικά αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι καταλήγουν στο trafficking. Αυτά είναι τα στοιχεία. Ποιο είναι τώρα το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα σε ό,τι αφορά την παιδική πορνεία, τα κυκλώματα, τη μαστροπία, το συμπέρασμα είναι η φτώχεια και η εξαθλίωση. Η βασική αιτία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών, της εξώθησής τους στην πορνεία παντού και στην Ελλάδα, είναι η φτώχεια. Είναι η φτώχεια που φέρνει την εξαθλίωση και αυτή με τη σειρά της φέρνει τον εξαναγκασμό και την εκμετάλλευση. Είναι αυτή η φτώχεια, είναι αυτή η εξαθλίωση και είναι αυτή η εκμετάλλευση για τις οποίες η ταγή μας, εκείνοι δηλαδή που ποζάρουν σαν δακρυσμένοι κροκόδιλοι με το δράμα του παιδιού στον Κολωνό, δεν ξέρουν τίποτα. Η φτώχεια λοιπόν, το ξέρουν οι πάντες, το ξέρουν όλοι, εκτός από τους κροκόδιλους που δακρύζουν. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε βεβαίως αυτό το καθημερινό έγκλημα, αυτό το καθημερινό δράμα με την εκμετάλλευση των κατατρεγμένων ανθρώπων. Είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικό αυτό το οποίο συνέβη και αυτό το οποίο είδαμε στον Εύρο με τους 92 ξεγυμνωμένους ανθρώπους, με τους ανθρώπους οι οποίοι εργαλειοποιήθηκαν για μια ακόμα φορά, οι ξεριζωμένοι και οι κατατρεγμένοι, στο πλαίσιο αυτής της βαρβαρότητας, στο πλαίσιο αυτού του δουλεμπορίου, που βεβαίως σε ό,τι αφορά την καλή μας Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν παρονομαστή. Να θυμίσω ποιος είναι. Είναι η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα μεταξύ των μελών της έχουν αναγνωρίσει στην Τουρκία το καθεστώς της ασφαλούς χώρας. Και ενώ λοιπόν έχουμε αυτό το έγκλημα να συντελείται μπροστά στα μάτια μας, την ίδια ώρα έχουμε, πρέπει να σας πω, και τους σερίφιδες της ενημέρωσης. Έχουμε τους νοματάρχες και τους χωροφύλακες της αντικειμενικής πληροφόρησης. Προσέξτε λοιπόν ποια είναι τα γεγονότα. Το Σαββάτο έχουμε την αποκάλυψη, έχουμε το ρεπορτάζ για τους 92 ξεγυμνωμένους ανθρώπους, μετανάστες, από τους δουλεμπόρους στον Εύρο. Την ίδια ώρα διακινείται η φωτογραφία ντοκουμέντο με αυτούς τους ξεγυμνωμένους ανθρώπους. Site, ιστοσελίδες, ανεβάζουν την είδηση. Δίνουν το ρεπορτάζ. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να δοθεί το ρεπορτάζ χωρίς τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Χρήστες του Facebook αναρτούν, κοινοποιούν αυτά τα ρεπορτάζ. Και μέσα σε λίγα λεπτά, τι λέτε κάνει το Facebook, αυτή η παγκόσμια πλατφόρμα, αποφασίζει ότι αυτή η φωτογραφία ντοκουμέντο, αυτή η φωτογραφία αποτύπωμα της κτηνοδίας, δεν είναι αποτύπωμα της κτηνοδίας του δουλεμπορίου και της εργαλειοποίησης ξεριζωμένων και κατατρεγμένων, αλλά είναι, λέει, μία φωτογραφία που αφορά σεξιστικό περιεχόμενο. Και τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι παγκόσμιοι σερίφιδες? Αποφασίζουν να λογοκρίνουν τη φωτογραφία ντοκουμέντο, αποφασίζουν να λογοκρίνουν τα ρεπορτάζ, αποφασίζουν να λογοκρίνουν τους χρήστες του Facebook και αποφασίζουν να επιβάλλουν ποινές σε εκείνους τους χρήστες που αναρτούν και αναμεταδίδουν την είδηση. Το αποτέλεσμα είναι να βγαίνουν φυρμάνια από το Facebook που λένε ότι ο 902, για παράδειγμα, ο ημεροδρόμος, για παράδειγμα, επειδή ακριβώς δημοσίευσαν τη συγκεκριμένη φωτογραφία και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, είναι αναξιόπιστα site, γιατί, λέει, ανήρτησαν φωτογραφία με σεξιστικό περιεχόμενο. Μιλάμε για την τεχνητή ανοημοσύνη των αλγορίθμων της ηλιθιότητας. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη πολυεθνική πλατφόρμα, αυτή και οι υπόλοιπες, που καπηλεύονται το δημόσιο χώρο του διαδικτύου, που λειτουργούν με όρους παραγωγής δικαίου αφεαυτού τους, που λογοκρίνουν και την ίδια ώρα ποζάρουν ως οι διακινητές της πληροφορίας και οι κέρβεροι του πλουραλισμού. Μιλάμε για ηλιθίους οι οποίοι έφτασαν στο σημείο πριν από μερικά χρόνια να λένε ότι είναι σεξιστικού περιεχομένου η γνωστή φωτογραφία με το κορίτσι πάνω στη γέφυρα με τις βόμβες ναπάλμ στο Βιετνάμ. Μιλάμε για τους γνωστούς οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να λογοκρίνουν ακόμα και τις φωτογραφίες του Γιάννη του Μπεχράκη από τη Σομαλία. Ως εκ τούτου λοιπόν, και έχω δεχτεί εκατοντάδες καταγγελίες, άλλωστε ο ίδιος είμαι θύμα αυτής της λειτουργίας του Facebook, όσοι εξ ημών θέλαμε και θέλουμε να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ αυτής της κτηνοδίας και αυτής της αγριότητας, με στοιχείο το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι στοιχείο του ρεπορτάζ, η φωτογραφία ντοκουμέντο, κάνουμε σεξιστικού χαρακτήρα αναρτήσεις. Και ως εκ τούτου δεχόμαστε, λέει, ποινές από το Facebook, διότι παραβιάζουμε, λέει, τους όρους λειτουργίας του. Και εν πάση περιπτώσει, το Facebook είναι μια πολυεθνική, απρόσωπη, την οποία δεν βρίσκει κανένας. Αμεδώ όμως, στην Ελλάδα, υποτίθεται ότι το Facebook έχει συνεργάτες. Έχει εκείνους τους συνεργάτες, των Ελληνικά Χόξης, τους θυμάστε αυτούς τους τύπους. Αυτοί οι τύποι, εδώ και 3 μέρες, μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Είχαν καταλάβει όμως ότι έπρεπε να πάρουν μέρος σιγοντάροντας πριν από 3-4 χρόνια τη συζήτηση για το αν υπήρξαν, λέει, νεκροί στο Πολυτεχνείο, γέρνοντας στο ότι αυτοί οι τύποι, οι Ελληνικά Χόαξης, ότι υπήρξαν μεν, αλλά όχι μέσα στο Πολυτεχνείο. Μιλάμε για αυτούς τους τύπους, τους νατόμπατσους δηλαδή, οι οποίοι ό,τι δεν συνάδει με το νατοϊκό τους αφήγημα, είτε για τη Ιουγκοσλαβία, είτε για τη Σερβία, είτε για τον πόλεμο των 78 ημερών στα Βαλκάνια και τον βομβαρδισμό, είτε τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τι κάνουν? Λειτουργούν όπως οι νταβατζίδες χωροφύλακες και επιβάλλουν ποινές στο όνομα της αλήθειας, διότι αυτοί είναι οι διώκτες του ψεύδους. Αυτοί οι τύποι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ικανοί να ξεπλένουν ναζί του Αζόφ, εδώ και 3 μέρες δεν γνωρίζουν τίποτα. Δεν έχουν ενημερώσει τα αφεντικά τους, τους συνεργάτες τους, τι είναι, εν πάση περιπτώσει, με το Facebook. Αλλά εδώ και 3 μέρες η κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος επίσης δεν έχουν κάνει τίποτα. Και μιλάμε για μια υπόθεση η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με το ζήτημα της ελευθεροτυπίας, δεν έχει να κάνει μόνο με το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου και του τύπου, δεν έχει μόνο αυτή την λογοκριτική διάσταση. Μιλάμε και για ένα ζήτημα το οποίο άπτεται διακρατικών σχέσεων. Αυτή τη φωτογραφία που το Facebook, αναρωτιέμαι, και τα εδώ τσιράκια του θεωρούν σεξιστικού περιεχομένου, είναι αυτή η φωτογραφία που έδειχνε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, χτες στους ομολόγους του. Αυτή η φωτογραφία είναι. Μήπως έχει καθυστερήσει η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος σε ό,τι αφορά τα όρια και της πολυεθνικής που λέγεται Facebook, αλλά και των εγχώριων τσιρακιών της? Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και εσύ τον κόσμο όλο νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο, κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο, η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω, τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα, ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο, νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, μακριά. Εγώ μετρά παρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Κι εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Η ιστορία του Κολονού μας έδειξε λοιπόν ότι η βρωμοδουλειά μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους. Μπορεί να γίνεται και με το να οχυρώνεται κανείς πίσω από αυτά τα ασφαλή καταφύγια της ψευδοεπίκλησης της πατρίδας, της επίκλησης της θρησκείας, της επιχειρηματικότητας. Για να καταλήγουμε λοιπόν το πρωί ως ανάγεν της υψίστης και το βράδυ στην μαστροπία. Και βεβαίως δίπλα από όλα αυτά υπάρχουν και οι διάφοροι παριστάνοντες δημοσιογράφους αυτοί, ξεπλένιδες είναι. Υπάρχουν και οι άλλοι που παριστάνουν τους προστάτες του πολίτη, είναι αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε μπαλασκίες. Τους ξέρετε αυτούς, έτσι. Και κάπως έτσι πορευόμαστε, αλλά από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα είναι πολύ πιο μαύρα. Θέλω να καλησπερίσω, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η κυρία Όλγα Σιώκου Σιώβα, είναι επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας του Γραφείου της UNICEF, εδώ στην Ελλάδα. Κυρία Σιώκου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Πόσο άσχημη είναι η κατάσταση? Το πιο άσχημο κομμάτι της κατάστασης είναι ότι δεν γνωρίζουμε πόσο άσχημη είναι η κατάσταση, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι. Δυστυχώς η έλλειψη δεδομένων που παρατηρούμε στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε παγκόσμιο επίπεδο, στο κομμάτι της παιδικής κακοποίησης και της σεξουαλικής κακοποίησης, κυριολεκτικά μας δένει τα χέρια, καθώς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σωστά και στοχευμένα στην αντιμετώπιση του και στην πρόληψή του. Το βασικότερο δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, και ακριβώς, είναι η έλλειψη δεδομένων. Και οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν από τη UNICEF, που κάνει λόγο για πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο, θύματα παιδικής πορνείας, σεξουαλικής κακοποίησης κτλ., είναι μια τάξη μεγέθους. Έτσι, δεν μπορεί να είναι να αποτυπώνουν το πρόβλημα στην ολότητά του. Πολύ σωστά, και αν και το νούμερο είναι ήδη σοκαριστικό από μόνο του, δυστυχώς φοβόμαστε ότι είναι μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό της πραγματικής εικόνας. Η Ελλάδα πού βρίσκεται? Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με λιγοστά δεδομένα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μπορούμε να μιλήσουμε με τα όσα δεδομένα έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, τα οποία ξαναλέω ότι δεν είναι έγκαιρα, δεν δίνουν την πραγματική εικόνα. Μέχρι στιγμής, και αναφέρομαι και στην πιο πρόσφατη έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων και για το πρώτο εξάμεινο του 2022, έχουν γίνει 134 νέες αναφορές εμπορίας ανθρώπων, από τις οποίες 21 αναφορές αφορούν παιδιά. Περισσότερα από αυτά είναι κορίτσια φυσικά, και μιλάμε για ηλικίες από 0 έως και 18 ετών. Και αυτό μας δείχνει ότι, ας πούμε, ένα στα 6 θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι παιδί. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπου ένα στα 5 θύματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής κακοποίησης πάλι είναι παιδιά, αλλά και πάλι και στην Ευρώπη. Δυστυχώς αυτά τα δεδομένα είναι εικονικά, αν μπορώ να το πω. Δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα, και πολλές φορές κάνουμε και το λάθος να τα συνδέουμε με συγκεκριμένες. Με συγκεκριμένα οικονομικά στρώματα ή κοινωνικές ομάδες, το οποίο συγκαλύπτει το πραγματικό όγκο και την πραγματική, ας πούμε, κατάσταση. Διότι η εμπορία και η κακοποίηση σεξουαλική λαμβάνει χώρα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλες τις χώρες. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να συνδέσουμε ίσως με φτωχότερες οικογένειες ή φτωχότερες οικονομικά χώρες και ούτω καθεξής. Θα το πω με έναν υπερβολικό τρόπο, με εκείνο τον τρόπο της υπερβολής που έλεγε ο Παζολίνη ότι τη χρησιμοποιούμε για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό δεν γίνονται μπροστά στα μάτια μας, κυρία Σιούκ. Κύριε Βογιόπουλο, έχετε απόλυτο δίκιο και θα ήθελα και εγώ να σταθώ και σε μια φράση που σας άκουσα να λέτε σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές σας όταν αναφερθήκατε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το μας αφορά όλους. Το λέμε πολλές φορές ελαφρά την καρδία, αλλά πραγματικά μας αφορά όλους η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, διότι όντως γίνεται μπροστά στα μάτια όλων και για κάποιο λόγο πέφτουμε από τα σύννεφα όταν μια τέτοια περίπτωση, ένα τέτοιο περιστατικό φτάνει στο φως της δημοσιότητας. Θεωρώ ότι η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση όλων και η γνώση και η ενημέρωση μας αφορά όλους μηδενός εξαιρουμένου στην ελληνική κοινωνία και παγκοσμίως φυσικά. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα από τα επικρατέστερα ζητήματα παιδικής προστασίας στη χώρα. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν κρατικοί μηχανισμοί, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος φορέας ο οποίος να είναι υπεύθυνος για την καταγραφή, για την ανταπόκριση και ούτω καθεξής αυτού του φαινομένου. Και φυσικά να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε κατεθυμισμών ορισμούς όταν αναφερόμαστε στην σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, το οποίο επίσης είναι ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πρόσφατα και από συναδέλφους μας, δημοσιογράφους και στα ΜΜΕ. Μιλάμε για παιδικό βιασμό, μιλάμε για κακοποίηση και όχι για ορισμούς όπως ας πούμε ερωτικές συνευρέσεις και ούτω καθεξής. Ακόμα και αυτό κάνει διαφορά, πιστεύω, στην αντίληψη, στο ότι όντως μας αφορά όλους και πρέπει να είμαστε πολύ καθαροί και ξεκάθαροι στο πώς το συζητάμε και πώς το αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία. Ξέρετε, δεν ξέρω πώς μπορεί να μιλήσει κανείς για πρόληψη σε συνθήκες που ακόμα και όταν πια το παιδί έχει κακοποιηθεί, μα ούτε και στο κακοποιημένο ήδη παιδί δεν μπορούν να προσφερθούν εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσει να στηριχτεί ψυχολογικά, σωματικά. Μίλαγα πριν από λίγες μέρες με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις δημόσιες δομές παιδικής προστασίας και ακούγεται αδιανόητο να υπάρχει ένας επιμελητής, ένας φροντιστής στη βάρδια για 20 και 30 παιδιά. Πολύ σωστά. Και μία από τις βασικότερες προτεραιότητες είναι και η εκπαίδευση και η υποστήριξη των εργαζομένων πρώτης γραμμής, διότι σε αυτούς βασίζεται και η ταυτοποίηση και η αναγνώριση τέτοιων θυμάτων και τέτοιων περιπτώσεων. Όταν μιλάτε για τέτοια δεδομένα και δηλαδή ένας εργαζόμενος να μπορεί να καλύψει ας πούμε 20 και άνω παιδιά, πώς περιμένουμε αυτός ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά στην στήριξη των θυμάτων, τα οποία δυστυχώς, ξαναλέω, είναι πολύ περισσότερα από ό,τι γνωρίζουμε. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάμε για συστημικές αλλαγές, όχι για ας πούμε, επιφανειακά, ίσως, επιφανειακές πρωτοβουλίες. Πρέπει να γίνουν όντως συστημικές αλλαγές από εκ των έσω. Θυμάμαι τα στοιχεία πριν από μερικά χρόνια και δεν ξέρω και αυτά σε ποιο βαθμό αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Δηλαδή ότι από το 18 στο 2000 αγνοούνταν, αυτό είναι το ρήμα που χρησιμοποιείτο, πάνω από 18.000 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα σε Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία. Μιλάμε δηλαδή για την περίοδο που στην Ελλάδα, ξαναλέω το ρήμα που χρησιμοποιείτο, αγνοούνταν, λέει, πάνω από 2.200 παιδιά. Τι σημαίνει αγνοούνται τα παιδιά? Σημαίνει ότι δυστυχώς και πάλι δεν υπάρχει ένας πανευρωπαϊκός μηχανισμός που να μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει σε αυτά τα παιδιά, τα οποία όντως είναι, αποτελούν μια ακόμα πιο ευάλωτη ομάδα εντός της ήδη ευάλωτης ομάδας των παιδιών. Έτσι, γιατί μιλάμε για παιδιά, κατά ορισμό είναι μια ευάλωτη ομάδα τα παιδιά. Αλλά για τα ασυνόδευτα παιδιά, όπως είπατε, τα οποία είναι και τα μεγαλύτερα ποσοστά θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης, εμπορίας κτλ. Όταν δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που να τα, τουλάχιστον να μπορεί να τα καταγράφει και καταλήγουμε όντως στο να μην γνωρίζουμε καν πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά, βρίσκονται εντός Ελλάδας, βρίσκονται σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, έχουν ίσως επιστρέψει τη χώρα τους, έχουν βρεθεί με την οικογένειά τους, παραμένουν υπό την εκμετάλλευση των όποιων ας πούμε κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων. Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κανένας είτε διεθνής είτε ευρωπαϊκός μηχανισμός που να μπορεί να διευκολύνει αυτή την καταγραφή. Και ίσως και αυτό, αν και ίσως τολμώ να γίνομαι και λίγο πιο σκληρή από ό,τι θα έπρεπε, δείχνει και πόσο ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η ουσιαστική καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης και της σεξουαλικής κακοποίησης. Η πολιτισμένη δύση, κυρία Σιώκου, αυτή η οποία παρακολουθεί, γιατί φαντάζομαι το γνωρίζει, έχει υπηρεσίες να παρακολουθεί στο ίντερνετ όλες αυτές τις αγγελίες σεξοτουρισμού με ανήλικα παιδιά, με στοιχεία και διευθύνσεις. Όταν η UNICEF προσπαθεί να περισσώσει στο βαθμό που και αυτή μπορεί την κατάσταση, τι απαντά αυτή η πολιτισμένη Δύση και Ανατολή και Βοράς και Νότος? Κοιτάξτε, ως UNICEF, όπως είπατε, και ως Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, προσπαθούμε να στηρίξουμε όλες τις χώρες, είτε της Δύσης, είτε της Ανατολής, είτε τις πιο, όπως τις χαρακτηρίσατε, χώρες που έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Πολλές φορές βάζουμε ίσως και τρικλοποδιά στην ίδια την αντιμετώπιση και στην ίδια συλλογή δεδομένων, ακόμα και αυτών των διαδικτυακών δεδομένων, που ίσως θα έπρεπε να διευκολύνουν και την εμπορία, αλλά διευκολύνουν ίσως και την αναγνώριση και ταυτοποίηση αυτών που εκμεταλλεύονται την προσφορά, και γιατί χωρίς ζήτηση δεν υπάρχει προσφορά στην προκειμένη περίπτωση. Η δική μας προσπάθεια είναι πάντα η στήριξη των κρατών μελών, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χώρα μία από τις βασικές προτεραιότητες του εθνικού μας προγράμματος, και είναι και το πρώτο εθνικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, έτσι, του οργανισμού, είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τον κρατικό μηχανισμό, κυρίως, ξεκινάω το ένα και βασικό βήμα, στην καταγραφή δεδομένων, διότι αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορούν να υπάρχουν στοχευμένοι μηχανισμοί και ανταπόκρισης και πρόληψης, κυρίως στην καταγραφή, και φυσικά μετά και στην στήριξη, όπως είπατε και εσείς, των υπηρεσιών πρώτης γραμμής, πρόληψης, ευαισθητοποίησης και το καθεξής. Και στην προκειμένη περίπτωση, για τα δεδομένα της Ελλάδας, μιλάμε για την στήριξη και τη συνεργασία με το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Εμπορία Ανθρώπων, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο επίσης έχει ένα κομμάτι της ευθύνης ότι έχει να κάνει το νομικό πλαίσιο στο οποίο μπίπτουν θύματα σεξουαλικής κατοικοποίησης, αλλά και μια συνεργασία, και ίσως και σε πιο ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Εθνική Συντονίστρια για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, φαντάζομαι το γνωρίζετε, για την προστασία των παιδιών από σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, το οποίο το αναμένουμε ως μάνα εξ ουρανού, θα έλεγα, διότι θα δώσει ένα αρχικό πλαίσιο εθνικό για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Τώρα, όσον αφορά τις μεγάλες και βαρύγδουπες, ας πούμε, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, εκεί και πάλι συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώς νομίζω ότι, μη δυστυχώς, ίσως και ευτυχώς, νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αν επικεντρωθούμε σε κρατικούς μηχανισμούς σαν πρώτο βήμα, γιατί κάθε χώρα οφείλει να γνωρίζει τι συμβαίνει εντός των σύνορων της, και μετά μπορούμε το επόμενο βήμα είναι να δούμε και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και ως μια ευρωπαϊκή, τέλος πάντων, συλλογική αντιμετώπιση. Ελπίζω αυτοί που σας ακούν, τουλάχιστον εκείνη την προκήρυξη, η οποία εκκρεμεί από το 2017 για την πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών και φροντιστών στις δημόσιες δομές, να την ολοκληρώσουν κάποτε. Από το 2017. Θα σας έκανα την ερώτηση τι άλλο πρέπει να κάνουμε πλην να τα γκρεμίσουμε όλα και να τα ξαναχτίσουμε, κυρία Σιώκου. Αλλά... Είστε πολύ σωστός στις τοποθετήσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να παραμείνουμε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι. Έχουμε την γνώση, υπάρχει, ελπίζω ότι υπάρχει και η θέληση, η πολιτική από όλους τους φορείς. Δεν μιλάμε μόνο από την παρούσα κυβέρνηση. Δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα κυβερνήσεων, είναι κρατικό και εθνικό ζήτημα όλο αυτό. Μιλάμε για την κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η θέληση, ελπίζω, σε όλους τους τομείς. Και ξανά, νομίζω ότι επιστρέψω πάλι στη δήλωσή σας ότι όντως αφορά όλους μας. Ας το βιώσουμε λοιπόν αυτό, ας το νιώσουμε μέσα μας και ας πορευτούμε με αυτή τη σκέψη μπροστά. Κάθε έναν από εμάς. Αφού σας ευχαριστήσω, να σας διαβεβαιώσω ότι και εγώ με αισιόδοξο τρόπο το είπα να τα γκρεμίσουμε όλα και να τα ξαναχτίσουμε. Με εκείνο τον αισιόδοξο τρόπο που έλεγε ο Παλαμάς για το χτίστη λαό. Αυτός είναι που χτίζει. Αν πρέπει να το ξαναχτίσει, σωστά να τον γκρεμίσει, λοιπόν, να το ξαναχτίσουμε. Είμαστε λοιπόν κι εμείς εδώ για να ξαναχτίσουμε ή για να χτίσουμε για πρώτη φορά ό,τι χρειάζεται για την σωστή αντιμετώπιση αυτού του πολύ βασικού ζητήματος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη χώρα μας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Κυρία Σκιώκου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Να είστε καλά. Πάμε αμέσως να κερδίσουμε τα 3-4 λεπτά που έχουμε. Πάμε στη Βάνα της Θέλου. Πάμε στην Τουρκία. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλό βράδυ, τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε. Οι Τούρκοι είναι σε παράκρουση, τι γίνεται? Όλο, κάθε μέρα αυτό έχουμε. Μπαράζ επιθέσεων από μεγάλα στελέχη, από κυβερνητικά στελέχη ψηλόβαθμα δηλαδή, τουρκικά μέσα ενημέρωσης στο ίδιο μήκος κύματος. Σήμερα είχαμε και ένα βίντεο, δώσανε τώρα το βράδυ τα τουρκικά μέσα με τη δοκιμή του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν. Ο πύραυλος κάλυψε, όπως είπαν τα τουρκικά μέσα και είδαμε και πλάνα, 561 χιλιόμετρα στη συνόπη της Μαύρης Θάλασσας. Αλλά Νικό, είχαμε και μία στήριξη για να ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε. Ένα μήνυμα του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα. Στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, έτσι, μέσω του πρέσβη, που έγραψε στο Twitter της πρεσβείας, για λογαριασμό της πρεσβείας. Η συνεργασία μας, λοιπόν, είπε ο Τζέφρι Φλέικ, στο πεδίο της ασφάλειας με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία και την Ελλάδα, δεν έχει στόχο να πάρουμε θέση υπέρ ενός από τους εταίρους ή όχι, ή δεν βασίζεται σε μία στάση που θα διαταράξει την ισορροπία. Το συλλαβίζω ως πρώτη δημοτικού, γιατί και εγώ καμιά φορά, ξέρεις, δεν πιστεύω σε αυτά που διαβάζω, που βλέπω. Γιατί, Βάνα μου, Αμερικάνοι είναι, οι άνθρωποι είναι καθαροί. Για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε, δηλαδή, ναι. Έτσι, δηλαδή σε μια επικείμενη απευκταία κίνηση, ας πούμε, της Τουρκίας στο πεδίο, να μην νομίζουμε ότι θα μαζευτούν ξαφνικά όλοι οι συμμαχοί μας, ας πούμε, και θα... Δεν θα μαζευτούν, λες, ο πρέσβης, ας πούμε, όσο μαζεύτηκαν στην Κύπρο πριν από 48 χρόνια, Βάνα μου, και όσο μαζεύτηκαν στα Ήμια το 1996, και όσο μαζεύτηκαν το 2000 στο Καστελόριζο με το Όρους Ρέις, τόσο θα μαζευτούν. Δηλαδή, λέμε από τη στιγμή, από την πλευρά της Τουρκίας, και ισχύει αυτό, έτσι, ότι εδώ η Άγκυρα πατάει σε δύο βάρκες, και στην Ανατολή και στη Δύση, και με τον Πούτιν και με τον Μπάιντεν, αλλά βλέπουμε όμως και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν κρατάνε και αυτές μια καθαρή θέση, να το πούμε έτσι, δηλαδή όπου είναι τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Να το κλείσουμε έτσι το θέμα. Τι είπε αυτό. Ο κύριος Καλίν? Ο κύριος Καλίν είναι το δεξί χέρι του Ερντογάν, έτσι. Βεβαίως, ο εξαπορήτων και ο νούμερο 2. Ο Καλίν, λοιπόν, είπε ότι αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά. Ότι όσο παραμένουν τα νησιά εξοπλισμένα κατά την Άγκυρα, παραβιάζουν τις συνθήκες και είναι η αιτία της έντασης. Φυσικά την αιτία της έντασης την ανεβάζει η Ελλάδα. Λοιπόν, ξεκαθάρισε επίσης. Αυτή τη φορά θα έρθουμε νύχτα, ποιος το είπε, αυτός ή ο Τσελίκ? Ο Τσελίκ. Ο Τσελίκ και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και μάλιστα ο Τσελίκ είπε και τους χαρακτηρισμούς χθες σημειωτέων, Νίκο, ότι ήταν η κεντρική επιτροπή του κόμματος. Ο Τσελίκ είναι ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και χθες στην κεντρική επιτροπή του κόμματος παρουσία του Ερντογάν τα είπε αυτά. Για να ξέρουμε. Λοιπόν, είπε ότι ο Μητσοτάκης σαν να ήρθε για να πουλήσει την Ελλάδα, μιλάει σαν έπαρχος, κυβερνήτης δηλαδή άλλων χωρών, και ο Έλληνας επιτελάρχης ενός στην κύριο Φλόρο, σαν σερίφης αυτών των χωρών, απειλώντας ευθέως την Ελλάδα με εισβολή. Είπε, λοιπόν, ο Τσελίκ ότι αν επιδιώκεται να επιδεικνύεται επιθετικότητα, τότε αλλάζει το λογισμικό και τίθεται σε εφαρμογή το λογισμικό, μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Μάλιστα, και αυτό το τσιμπάνε και τα τουρκικά μέσα, και κλείνω με αυτό, που κάνανε μια ανάλυση, μια εκπομπή τέλος πάντων χθες, το CNN Turk, με αναλυτές επέμβαση στοιχείο. Δηλαδή είπαν ότι αναλυτές ότι αν κλείσουν οι διάβλοι του διαλόγου, τότε η επέμβασή μας εκεί, στοιχείο δηλαδή, θα θεωρηθεί ως δικαίωμα νόμιμης άμυνας. Να υπογραμμίσουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες είναι, και πολύ καλά το έκανες και το είπες εισαγωγικά στο ρεπορτάζ σου, σε αυτές τις συνθήκες είναι που βγήκε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα σήμερα και είπε δεν επιλέγουμε ούτε Ελλάδα ούτε Τουρκία, εμείς με την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είμαστε. Να σε καλά, Βάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σήμερα επευλήθη για μια ακόμα φορά ο νόμος και η τάξη στη Μαλαματίνα, στο εργοστάσιο. Έχουμε τον κύριο Φραγκίδη, τον κύριο Γιάννη Φραγκίδη, είναι ο πρόεδρος του σωματείου. Κύριε Φραγκίδη, μας ακούτε? Σας ακούω, καλησπέρα σας. Ποια είναι η τρίτη, τέταρτη φορά είναι που τις φάγατε? Να πω τρίτη, τέταρτη, αρχίζουμε να γίνεται συνήθεια. Σήμερα τι είχαμε πάλι, χημικά, ξύλο, κατά απεργών, συλλήψεις, τι ακριβώς έγινε? Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εμείς διαμαρτυρόμαστε εκεί όπως κάνουμε συνήθως, επί καθημερινής βάσεως, και μάλιστα διαμαρτυρόμαστε και για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ότι η εταιρεία παρανομεί και παράνομα βάζει μέσα εργαζόμενους σε εισαγωγικά, τους οποίους απέλυσε τους εργαζόμενους στη Μαλαματίνα, κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων στη θέση τους προσέλαβε άλλους και αυτούς τους χρησιμοποιεί ως απεργοστατικός μηχανισμός. Ακόμη και αυτός, ο κατάπτυστος νόμος του Χατζηδάκη, δεν το επιτρέπει κατά τη διάρκεια απεργίας να προσλαμβάνεις απεργοσπάστες. Λοιπόν, αυτό παρανομία... για να μην αναφέρω κάποιον Έλληνα και έχει τραβήγματα ο άνθρωπος, αυτό ο Ηλία Καζάν στο λιμάνι της Αγωνίας το έλεγε απεργοσπαστικό μηχανισμό. Στην Αμερική αυτό, έτσι τώρα. Δεν ξέρω εδώ πώς το λένε. Ακριβώς το ίδιο το λένε και εδώ. Γι' αυτό το λόγο τους έκανε. Γιατί ήξερε ότι δεν μπορεί να βρει αυτιά να ακούσουν από τα μέλη του σωματείου, ή τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να βρει αρκετό αριθμό. Γι' αυτό λοιπόν φρόντισε να προσλάβει και άλλους 7 εργαζόμενους, οι οποίοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου να τους χρησιμοποιήσει για να μπορεί να βγάζει κάποιο εμπόρευμα και να το προμηθεύει στην αγορά, πάντα υπό την προστασία και υπό την καθοδήγηση και τη φύλαξη της ελληνικής αστυνομίας. Πάντα. Έτσι λοιπόν είχαμε ένα περιστατικό σύνηθες για μας, αλλά δυστυχώς συνέβη πάλι, και μάλιστα εμένα ήρθε με εντολή του εισαγγελέα και δακτυλοδεικτούμενος με τον κύριο Κεράνη, τον διευθύνοντα σύμβουλο. Μάλιστα έχουμε πιάσει μια φωτογραφία η οποία είναι μέσα έτσι στους αστυνόμους, μέσα στους όπκε, και φοράει και μια κουκούλα και φαίνεται ίσα ίσα το πρώτο πρόσωπό του και δείχνει εκείνον και εκείνον, λέει και εκείνον. Λειτουργεί σαν έτσι τα παλιά χρόνια που λειτουργούσαν. Για πείτε μου πάνω, τώρα τι γίνεται. Εσείς είστε σε έναν πολύμερο απεργιακό αγώνα. Τα αιτήματα είναι αυτά που ξέρουμε, ανάκληση των απολύσεων και υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Τα αιτήματα είναι να εφαρμοστεί το σχέδιο εξυγίανσης που με δικαστική απόφαση υπάρχει, που συμπεριλαμβάνει την εξυγίανση της εταιρείας με όλους τους εργαζόμενους, και κατ' επέκταση σαφώς μέσα σε όλους τους εργαζόμενους είναι απολυμμένοι. Να πάρθουν πίσω οι απολυμμένοι και να υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση για να μπορέσει να προχωρήσουμε και εμείς, να προχωρήσει και η εταιρεία. Πείτε μου κάτι, για να ξέρει και ο κόσμος να καταλαβαίνει. Εκεί μιλάμε τώρα για μια εταιρεία που οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες έπαιρναν δάνεια, τα έβαλαν στην κολότσιπη και τώρα την πληρώνουν οι εργαζόμενοι εκεί. Έτσι ακριβώς, ενώ η εταιρεία ήταν κερδοφόρα πολλά χρόνια, εγώ είμαι 31 χρόνια, τα 25 χρόνια ήταν κερδοφόρα, η προηγούμενη διοίκηση πήρε πολλά δάνεια, δεν έκανε χρήση των δανείων για επέκταση και εξυγχρονισμό της εταιρείας. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι έκανε μια επένδυση που ακούστηκε για 2 εκατομμύρια και όταν έγινε έλεγχος τα εκατομμύρια ήταν 8. Και μάλιστα βρέθηκαν και αρκετά λεφτά στην σύζυγο, στην πρώην σύζυγο του ιδιοκτήτη, του πρώην ιδιοκτήτη, στο εξωτερικό γύρω στα 5-6 εκατομμύρια. Επομένως δεν έγιναν επενδύσεις για την εταιρεία. Και έτσι λοιπόν μπήκε η εταιρεία μέσα και έπρεπε να πάει στο πρόγραμμα εξυγίανσης. Μας ζητήσανε να βάλουμε πλάτες. Βάλαμε πλάτες δίνοντας το 20% επί 3 χρόνια. Και μάλιστα οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες μας ξεγελάσανε και εμάς και την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί μας παρακαλούσανε ως σωματείο να πούμε ναι στο πρόγραμμα εξυγίανσης και μας υποσχότανε οι ίδιοι ιδιοκτήτες ότι δεν θα χαθεί ούτε μία θέση εργασίας. Πείτε ναι, και εγώ σαν πρόεδρος είπα ναι στο δικαστήριο στην πρόταση εξυγίανσης με την προϋπόθεση ότι και με το δεδομένο ότι δεν θίγονται θέσεις εργασίας. Μας ξεγελάσαν όλους. Και μόλις πήρανε και στα χαρτιά την εταιρεία, άρχισαν τις απολύσεις. Με πρόσχημα ότι είμαστε ακριβοί. Πράγμα που δεν συμβαίνει. Και αυτά που ακούγονται για μισθούς 2 και 3 χιλιάδες, δεν υπάρχει μισθός 2-3 χιλιάδες εργαζόμενο, τουλάχιστον μέλος του σωματείου. Εγώ είμαι 31 χρόνια και παίρνω 1.300 ευρώ με δύο παιδιά, με σπουδές κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η μισθή. Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 950 ευρώ εκεί. Έναν εργαζόμενο της παραγωγής, έναν εργαζόμενο κανονικό. με 10-15 χρόνια. Επομένως, αυτά που ακούγονται και που λένε δεν ευσταθούν, είναι αναλήθειες. Εμείς συνεχίζουμε. Κύριε Φραγκίδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εμείς σας ευχαριστήσουμε και είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λευτέρη μου, το ναζιστό μουτρό λέγεται Πλεύρης. Πλεύρης λέγεται. Είναι το άτομο που στο εφετείο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, τρεις φορές μέχρι τώρα, έχει προχωρήσει σε επίδειξη των ναζιστικών ιδεών του, ιδέες τα λέει τα Auschwitz αυτός, απευθύνοντας ναζιστικό χαιρετισμό προς μαχαιροβγάλτες. Και προφανώς, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο εκτός από τον εαυτό του και τον ναζί καταδικασμένο εγκληματία λαγό του οποίου ο Πλεύρης είναι συνήγορος. Θυμίζω, ο λαγός ήταν ένας από τους λαγούς που όταν συνελήφθησαν είπαν «Μα καλοί μου άνθρωποι, εμείς, εγώ δεν είμαι ναζί». Αυτός έχει τουιτάρει, δεν έχει τουιτάρει τη σβάστικα όπως ο Κασιδιάρης, έχει τουιτάρει τον σταυρό των SS στο στέρνο του. Ο δικηγόρος αυτουνού, ο συνήγορος αυτουνού, που δεν είναι ναζί, είναι ναζί και το δηλώνει στο εφετείο. Και η έδρα παρακολουθεί. Πάμε στη Γαλλία. Μαρία Δεναξά. Μαράκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται εκεί? Πέφτει ξύλο, Νίκο, και μάλιστα εκεί. Πολύ. Ναι, και εδώ. Και εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος δέρνει ποιον? Ναι. Φαντάζομαι οι προστάτες του πολίτη δέρνουν τους άλλους. Ναι. Ναι. Τα είπες όλα. Για όπως σχεδόν σε κάθε διαδήλωση τελευταία. Πιστεύουμε πως τα έχουμε δει όλα, αλλά μάλλον όχι. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τέσσερα μεγάλα συνδικάτα κάλεσαν σήμερα σε γενική απεργία διεκδικώντας καλύτερους μισθούς. Την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί με επιτάξεις αλλά και με ξύλο στις διαδηλώσεις να σταματήσει τις κινητοποιήσεις και να συγκρατήσει τη λαϊκή οργή, στη σημερινή απεργία συμμετείχαν οι εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες, την εκπαίδευση, τη βιομηχανία, το εμπόριο, τους σιδηροδρόμους αλλά και αλλού. Επίσης συμμετείχαν μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις. Έγιναν περισσότερες από 150 διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, συμμετείχαν 107.000 πολίτες. Σύμφωνα με τις αρχές, μόλις 13.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Στο Παρίσι η διαδήλωση ξεκίνησε στις 2 το απόγευμα και λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία ανακοίνωσε πως εντόπισε μέσα στη διαδήλωση ένα black bloc 200 ατόμων και 60 μέλη της ριζοσπαστικής αριστεράς. Έτσι άρχισαν τα παρατράγουδα και οι συμπλοκές νεαρών με την αστυνομία. Στιγμιότυπα από άγριους ξυλοδαρμούς κάνουν το γύρο του διαδικτύου απόψε, με χαρακτηριστικότερο τον ξυλοδαρμό από αστυνομικούς της Επιτροπής των Συνδικάτων που είχαν επιφορτιστεί με την περιφρούρηση τη διαδήλωση, Νίκο. Μάλιστα. Εκεί είχε πανεθνικό χαρακτήρα η απεργία, έτσι δεν είναι? Πανεθνικό, ναι. Ναι, ναι. Την Κυριακή πήραμε μία γεύση από μία κινητοποίηση που είχαν διοργανώσει όλα τα κόμματα μαζί της αριστεράς. Και σήμερα τέσσερα μεγάλα συνδικάτα είχαν καλέσει σε γενική απεργία, διεκδικώντας, όπως είπα νωρίτερα, καλύτερους μισθούς. Θύμισε μας, Μαρία, εκεί ξεκίνησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις από τα δηληστήρια. Ακριβώς από τα δηληστήρια, όπου εκεί οι εργαζόμενοι ζητούν αύξηση των μισθών, αλλά άλλος ένας λόγος που τους έχει δυσαρεστήσει πάρα πολύ είναι η επίταξη των απεργών στα δηληστήρια και στις αποθήκες από την κυβέρνηση. Καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες τα πρατήρια στην κυριολεξία έχουν στεγνώσει από αυτή την απεργία, Νίκο. Και τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο ζητούσε ο κόσμος έτσι ώστε να φάει το μπερντάκι του? Κάτι άσχημο θα ζητούσε. Τι ζητάνε αυτοί και βγαίνουν έξω στον δρόμο, Αυξήσεις, φαντάζομαι. Αυξήσεις μισθών, ναι. Αυξήσεις μισθών, επειδή δεν τα βγάζουν πλέον πέρα με τον πληθωρισμό, με την ακρίβεια, με όλα αυτά που φαντάζομαι τα ζείτε και στην Ελλάδα. Κάτι ζούμε, είναι η αλήθεια. Και τι απαντάει αυτός ο δημοκράτης που του δώσαμε και την πνίκα εδώ για να μας παρουσιάσει το όραμά του για την Ευρώπη και τον κόσμο, ο Μακρόν, τι απαντάει? Με ξύλο, Νίκο. Με ξύλο. Λοιπόν, όχι, χθες συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ. Θέλει να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης στις δυσκολίες του ανεφοδιασμού των πρατηρίων καυσίμων, που όπως είπαμε αντιμετωπίζουν ελλείψεις από τις απεργίες. Και αυτό που αποφασίστηκε και αυτό που ανακοινώθηκε ήταν ότι προχωρούν σε νέες επιτάξεις στα δηληστήρια και τις αποθήκες των καυσίμων. Θα πρέπει να σου πω πως 100 αποθήκες μεγάλου ενεργειακού ομίλου παραμένουν αποκλεισμένες αυτή την ώρα που μιλάμε. Ένας όμιλος ενεργειακός, ένας μεγάλος όμιλος έδωσε μια αύξηση της τάξης του 7% και ένα μπόνους από 3.000 έως 6.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο. Όμως τα συνδικάτα είπαν ότι αυτή η αύξηση του 7% δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι λιγότερο αυτό που τους δίνουν από αυτό που βγήκανε και ανακοίνωσαν. Τι λένε τα συνδικάτα, Μαρία, θα συνεχίσουν? Τα συνδικάτα καλούν σε συσκέψεις, ναι, συγγνώμη, μπλόκαρα. Σε συσκέψεις και θα αποφασιστεί αν θα συνεχίσουν ή όχι. Μάλιστα. Θύμισε μου κάτι ακόμα. Ναι. Αυτός ο κύριος, λέγει αυτό το λιμοκοντόρο, λέω έτσι, το Μακρόν. Αυτός είναι που πήρε 18% τη Λεπέν και την πήγε στους 42 και από 8 βουλευτές την πήγε στους 90 βουλευτές τη Λεπέν. Αυτός είναι. Ναι, και υπάρχουν φόβοι εδώ ότι δυστυχώς το 2027, στις επόμενες προεδρικές εκλογές, ενδεχομένως να έχουμε πρόεδρο τη Λεπέν. Αν και είδαμε ότι στο παρασκήνιο τελικά αυτή τον εξυπηρετεί, Νίκο. Στο πλαίσιο εκείνης της ανομολόγητης συμφωνίας που είχαν κάνει μετά τις εκλογές, κράταμε να σε κρατώ. Ακριβώς. Ας πούμε, χθες στο Κοινοβούλιο πέρασε δεν πέρασε νόμος για την φορολόγηση των πλουσίων με τη βοήθεια του κόμματος των βουλευτών της Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα. Έγινε, Μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ξέρετε, ακούγοντας αυτά από τη Μαρία για το Παρίσι, το Μακρόν κτλ., θυμάμαι μία κουβέντα που έλεγε ο Ταρί Καλή. Το έλεγε βέβαια για τους Αμερικάνους όταν εισέβαλαν στη χώρα τους, με πρόσχημα βεβαίως τη δημοκρατία και να ενισχύσουν, έτσι, να φροντίσουν τον Ιρακινό λαό. Και έλεγε ο Ταρί Καλή ότι αναρωτιέμαι, οι Αμερικανοί που ήρθαν εδώ για να σώσουν εμάς έχουν 50 εκατομμύρια του λαού τους σε συσίτια και στην πείνα. Αυτοί οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τον ίδιο τους το λαό θα ενδιαφερθούν για μας? Και το θυμήθηκα αυτό, το σκέφτηκα αυτό, γιατί θέλω να σας θυμίσω, ο Μακρόν και εν συνόλο η αστική πολιτική τάξη της Γαλλίας, αυτή η οποία δέρνει το λαό της Γαλλίας όταν διαδηλώνει, είναι αυτή η οποία θα στηρίξει τον ελληνικό λαό όταν θα υπάρξει πρόβλημα με τους Τούρκους. Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή κι αργούν. Και η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης. Η ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Όλα ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοώ. Το μυαλό μου με συντώνησε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πάνο, στον Απόστολο, στον Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Άσε ρε Αχιλέα με τον Ολυμπιακό, άσε μας τον πόνο μας. Καλησπέρα στο Φραγκίσκο, στο Δήμο, στον Ευρυπίδη, καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στο Σάκη, στον Ορέστη, καλησπέρα στο Χριστό. Ο κύριος Χριστούλιας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Νίκο. Γεια σου Δημήτρη μου. Λοιπόν, σε πήρα για να μου πεις αφού πρώτα σου πω εγώ. Για, σ' ακούω. Έχω λοιπόν την ανακοίνωση της ΓΕΣΕΒΕ για αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού. Τι λέει λοιπόν η ΓΕΣΕΒΕ? Δεν ανταποκρίνεται στην αγανάκτηση που έχει προκαλέσει το κύμα ακρίβειας. Η πρωτογενής αιτία της ακρίβειας είναι η ενέργεια. Οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό προκαλούν αλλεπάλληλα κύματα ανατιμήσεων σε όλο το εύρος της οικονομίας. Επομένως, λέει η ΓΕΣΕΒΕ, για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, πρέπει να τιθασευτούν οι τιμές που επιβάλλει το ολιγοπόλιο της ενέργειας. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι μάχη εντυπώσεων που θέλει να προβάλλει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, λέει η ΓΕΣΕΒΕ, το μέτρο δεν προβλέπει απαγόρευση αυξήσεων, αλλά παρακολούθηση των τιμών, μετατοπίζοντας παράλληλα την αγοριστική κίνηση προς τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτά λέει η ΓΕΣΕΒΕ. Εσύ τι λες? Εγώ, Νίκο, αυτό που λέω είναι ότι όλα θα κρυθούν όταν δούμε αυτό το περιβόητο καλάθι του νοικοκυριού, γιατί οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή γνωρίζουν πολύ καλά πόσο ακριβά πληρώνουν τα προϊόντα που βάζουν καθημερινά στο δικό τους καλάθι για προϊόντα βασικά αγαθά. Τώρα, αυτό που έχω να σου πω. Τώρα τι κάνουν, βάζουν άλλα, βγάζουν άλλα, τι γίνεται, δεν έχω καταλάβει. Ναι, όντως θα υπάρξουν τέτοιες αλλαγές. Είναι λογικό ότι θα πρέπει να βγουν κάποια προϊόντα. Το έχουμε πει και από την εκπομπή σου. Όπως για παράδειγμα, είχαμε τα εμφιαλωμένα νερά, τα αναψυκτικά, και να μπουν άλλα βασικότερα αγαθά, όπως είναι το αλεύρι και τα όσπρια, για παράδειγμα. Θα υπάρξουν τέτοιες αλλαγές. Πρέπει να υπάρξει μια δικλίδα ασφαλείας, η οποία, να λέει Νίκο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, είναι πολύ πιθανό να γίνει οι τιμές που θα ισχύουν για το καλάθι του νοικοκυριού να είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές που ίσχυαν, για παράδειγμα, στις αρχές Οκτωβρίου, έτσι ώστε να αποφευθούν φαινόμενα όπου κάποιοι θα ανεβάσουν αυτές τις ημέρες τις τιμές και απλά θα τις κατεβάσουν λίγο όταν θα ανακοινώσουν το καλάθι του νοικοκυριού. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν πολλές και σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, ανατιμήσεις οι οποίες περνούν καθημερινά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και δεν μιλάμε τώρα για ανατιμήσεις τάξης των 3, 4, 5%, μιλάμε για διπλάσιες αυξήσεις. Πολύ βασικά προϊόντα όπως το κρέας, το γάλα, το ψωμί έχουν ανατιμηθεί σε ποσοστό 20 και 25% τους τελευταίους 2-3 μήνες, και μένει να δούμε εάν αυτό το καλάθι της νοικοκυράς θα αποτελέσει πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ένα μικρό καταφύγιο τουλάχιστον να μπορούν κάποιοι άνθρωποι να αγοράσουν κάποια προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Το ζητούμενο Και αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι πλέον η ακρίβεια είναι σε, και στα τρόφιμα αλλά και στα καύσιμα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να κάνω τη συζήτηση του να περιμένουμε, αλλά τα δεδομένα είναι τα εξής. Δεν νομίζω να πήρε κανένας αύξηση μέσα στο Σεπτέμβριο ή τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο. Όχι, ή τον Ιούνιο. Έτσι Νικό, δεν είναι. Δεν πήρε κανένας αύξηση στο μισθό του. Υπάρχει κανείς που αμφισβητεί ότι πλέον ένα μεγάλο, εάν όχι όλος ο μισθός ή όλη η σύνταξη πηγαίνει για το ενίκιο. Δημήτρη μου, ξέρεις τι λέω. Λέω το εξής. Ή για το φαγητό. Ακόμα και αν ο πιο καλόπιστος δεχτεί ότι δεν θα κάνουν άλλες αυξήσεις και ότι οι αυξήσεις θα μείνουν στα επίπεδα που ήταν στο επίπεδο του Οκτώβρη. Βρέασε τι θες εσύ. Εγώ μιλάω για την κυβέρνηση τι λέει. Εγώ λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση λέει ότι θα προσπαθήσουμε και άμα και φερρυπίν και διότι να κρατήσουμε τις τιμές. Πού? Στα επίπεδα του Οκτώβρη. Μάλιστα. Μόνο που τον Ιούλη, τον Ιούνι, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο είχαμε πληθωρισμό 10, 11, 12%. Στην καλύτερη λοιπόν των περιπτώσεων, λένε στον κόσμο ότι θα πάει πουλώντας του επικοινωνιακή φτήνια να πληρώνει τα τρόφιμά του, τα οποία τα έχει κόψει κατά 80% με βάση τις έρευνες, σε επίπεδα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας. Αυτό του λένε. Εγώ σου λέω, εάν δεν μειωθούν οι τιμές, δεν έχει δεν μιλάει κανένας για μείωση τιμών. Συζητάμε. Μα εγώ σου λέω, ναι, και σου λέω κάτι που προκύπτει και από το ρεπορτάζ. Για πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό λοιπόν, πόσο μειώθηκε καθόλου. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε, τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ παρατηρείται το εξής οξύμορο. Η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Φαντάσου να είχαμε τα 20, να μην είχαμε τα 25 λεπτά της επιδότησης, θα πηγαίναμε τόσο 1,65. Αν δεν είχαμε και τα 7,5 περίπου λεπτά της έκπτωσης που γίνεται από τα δηληστήρια, θα πηγαίναμε πάνω από 1,70. Τι γίνεται τώρα? Περιμένουν όλοι εναγωνιώς τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης. Εκεί, Νίκο, έχουμε σημαντικές ανατροπές σε σχέση με πέρυσι. Λοιπόν, να πούμε τα στοιχεία. Καταρχήν, το επίδομα θέρμανσης θα είναι φέτος από 100 έως 800 ευρώ, θα είναι αυξημένο. Θα είναι διπλάσιο για τους νέους δικαιούχους και όσοι χρησιμοποιήσουν, λέει, πρώτη φορά πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πέρυσι είχαν χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, φυσικό αέριο ή είχαν ζεσταθεί μέσω ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς να το κάνω αυτό? Θέλει κάτι χιλιάδες για να κάνεις τη μεταντροπή. Πολύ συμφωνούμε απόλυτα και σε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα, επειδή είμαι σίγουρος ότι σου έχουν στείλει και μηνύματα για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα και το πότε θα πάρουν τα χρήματα οι δικαιούχοι. Η πλατφόρμα θα ανοίξει περίπου στα μέσα Νοεμβρίου, το My Thermacy δηλαδή. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να γίνουν οι πληρωμές μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Ευελπιστώ να γίνουν πολύ πριν τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να πάρει τα χρήματα. Τώρα, εδώ τι έχουμε για πρώτη φορά? Έχουμε δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια δύο ταχυτήτων. Για παράδειγμα, οι παλαιοί δικαιούχοι, αυτοί δηλαδή που είχαν πάρει και πέρυσι πετρέλαιο θέρμανσης, έχουν αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια. Για παράδειγμα, ο Άγαμος έχει 16.000 έως 16.000 ατομικό ετήσιο εισόδημα από 14.000 πέρυσι και ένα ζευγάρι στις 24.000 ευρώ φέτος από 20.000 ευρώ πέρυσι. Πρόσεξε όμως, για τους νέους δικαιούχους ισχύουν τα περσινά μειωμένα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για τον Άγαμο 14.000 και για τον Νέγκαμο, για ένα ζευγάρι δηλαδή, 20.000 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τα περιουσιακά κριτήρια? Φωνάζαμε και λέγαμε ότι η αύξηση των αντικειμενικών αξιών αφήνει πολλούς δικαιούχους επιδομάτων έξω από τα επιδόματα. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία αύξηση στο περιουσιακό κριτήριο για τους Άγαμους. Από τα 180.000 ευρώ στα 200.000 ευρώ δεν έχει υποθεί κάτι μέχρι στιγμής για το ζευγάρι, για τον έγκαμο. Επίσης, εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, τα ξύλα, το πέλετ, φέτος για πρώτη φορά θα δοθεί επίδομα και σε όσους χρησιμοποιούν μπλε κυροζίνη για τις σόμπες. Σημαντικό είναι αυτό, γιατί πολλοί επιλέγουν τις σόμπες για να ζεσταθούν. Άρα λοιπόν, μένει να δούμε. Εγώ, αν θέλεις ένα μικρό σχόλιο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι ότι πρέπει γρήγορα να πάρουν τα όποια χρήματα είναι να πάρουν οι δικαιούχοι, γιατί βλέπω, Νίκο, να μην μπορεί ο κόσμος να βάλει πλέον, ακόμα και μετά τις εκτόσεις και μετά τις κρατικές επιδοτήσεις, με 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης, καταλαβαίνεις ότι κάποιος για να βάλει 1000 λίτρα θέλει 1400 ευρώ ή κάποιος για να βάλει, για παράδειγμα, 500 λίτρα θέλει 700 ευρώ, όσο είναι ο κατώτατος, ένας κατώτατος μισθός. Καλά το λες. Να σε καλά, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το «πεταλούδες όμορφες οι Αμερικάνοι» που έγραφε ο Μαρκόπουλος. Πάντως βλέπουν πολλά από ψηλά. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Τάκης Πολίτης, ο καθηγητής και κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κύριε Πολίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού σας. Τι συνέβη? Να διευκρινίσω πάντως ότι ήμουνα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κοσμήτωρας. Από 1 Οκτωβρίου είμαι σε εκπαιδευτική άδεια και υπό αυτή την έννοια έπρεπε να υποβάλω την παρέτηση μου, πράγμα που έκανα. Μάλιστα. Για πείτε μας για το περιστατικό, πού επί τουρκικού εδάφους συνέβη αυτό? Ναι, ακριβώς. Ένα εκπαιδευτική άδεια, την οποία είναι ετήσια, στην οποία έχω προγραμματίσει κατά τη διάρκεια της, έχοντας έρθει σε επικοινωνία με συναδέλφους στο Μπολιβιανό Πανεπιστήμιο του Καράκα στη Βενεζουέλα, να βρεθώ εκεί για ένα χρόνο, να διδάξω και να ερευνήσω εκεί. Ξεκίνησα λοιπόν σε ένα προγραμματισμένο ταξίδι με αεροπορικό εισιτήριο που είχα προαγοράσει προ 2,5 περίπου μηνών, να ταξιδέψω το Σάββατο 15 Οκτωβρίου με αναχώρηση από την Αθήνα, ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη και τελικό προορισμό το Καράκας. Επιβάστηκα κανονικά στο αεροπλάνο από το Ελευθερίος Βενιζέλος. Μάλιστα μου δόθηκαν και οι δύο κάρτες επιβίβασης, και για το πρώτο αεροπλάνο και για το δεύτερο που θα έπαιρνα από την Κωνσταντινούπολη. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη όμως, αυτό το οποίο συνέβη ήταν κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση βέβαια δεν το περίμενα. Οι τοπικές αρχές του αεροδρομίου με αναζήτησαν μάλιστα στην ουρά που περίμενα μαζί με τους άλλους ταξιδιώτες, με το όνομά που με θέλεσαν, και στη συνέχεια με μια σειρά από ερωτήσεις, αφού μου πήραν το διαβατήριο, την κάρτα επιβίβασης και όλα όσα με ρώταγαν, θεωρούσα ότι υπάρχει κάποια συνωνυμία, γιατί μάλιστα στο παρελθόν είχε συμβεί πάλι ένα αντίστοιχο περιστατικό με κάποιον συνονόματό μου, ο οποίος είχε ανοιχτές υποχρεώσεις με υποθέσεις με τις αστυνομικές αρχές, με μπέρδευαν και μου ζητούσαν διευκρινήσεις. Νόμιζα ότι κάτι τέτοιο πρόκειται και αυτή τη φορά, αλλά δυστυχώς ξεπλάγινε όταν μου διευκρίνησαν ότι δεν μπορώ να πετάξω, γιατί σύμφωνα με εντολές. Με εντολές. Συγγνώμη, χάσαμε την επικοινωνία. Με εντολές. Εντολές κρατικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Μάλιστα δεν διστάζω να πω ότι ο υπάλληλος στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, αυτός ο οποίος έκανε τον έλεγχο, μου έδειξε στο κινητό υπηρεσιακό του τηλέφωνο το mail το οποίο είχε έρθει από μια τέτοια κρατική αρχή των ΗΠΑ, η οποία με ονομάτιζε ξεκάθαρα και έλεγε ότι να μην επιβαστώ στο αεροπλάνο εάν προηγούμενα δεν επικοινωνήσουν οι αρχές του αεροδρομίου με αυτή την Αμερικάνικη υπηρεσία, η οποία έδινε ή δεν θα έδινε το OK για την επιβίβασή μου. Πράγμα που έγινε, ο υπάλληλος μπροστά μου τηλεφώνησε, μιλούσε αρχικά με αυτούς τους κυρίους από την άλλη πλευρά του τηλεφώνου, και τελικά αυτό το οποίο έγινε ως αποτέλεσμα ήταν το να μην μου επιτρέψουν να επιβαστώ. Κάποιο έγγραφο σας δόθηκε, τέτοιο, κύριε Πολίτη? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Κάποιο έγγραφο, λέω, σας δόθηκε? Όχι, δεν μου δόθηκε. Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι ζήτησα επίμονα κάποιο έγγραφο επί 4-5 ώρες μετά την αναχώρηση του αεροπλάνου και στην προσπάθειά μου να πάρω κάτι γραπτό από την τουρκική πλευρά, από τις Turkish Airlines. Δεν μου δόθηκε κάποιο έγγραφο. Αυτό το οποίο μου επιδείχθηκε, αλλά δεν μου επέτρεψαν να το φωτογραφίσω όπως ζήτησα, ήταν αυτό που άρχισα πριν να λέω, ένα mail το οποίο εμφανιζόταν στο κινητό τηλέφωνο του υπαλλήλου ο οποίος έκανε την επικοινωνία με την Αμερικάνικη υπηρεσία. Το mail ξεκάθαρα με ονομάτιζε, ανέφερε και τον αριθμό της φτήσης στην οποία θα επιβιβαζόμουν και έλεγε ότι δεν θα πρέπει να με αφήσουν να επιβιβαστώ αν προηγούμενα δεν έρθουν σε επικοινωνία με αυτήν την εταιρεία. Οι Αμερικάνοι τι δουλειά έχουν για την μετακίνηση? Περνάει από τον αέριο χώρο του στο αεροσκάφος που πάει στη Βενεζουέλα? Αυτό το οποίο μου είπε ο υπάλληλος και αυτό το οποίο στη συνέχεια και εγώ διασταύρωσα με επιστρέφοντας στην Αθήνα είναι ότι όντως το αεροπλάνο πέρναγε από FIR Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή από χώρο ελέγχου, δεν είναι ο εναέριος χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι το FIR δεν συμπίπτει πάντα με τον εναέριο χώρο. Συνέπειπτε όμως με τον εναέριο χώρο του Πουερτορίκο, το οποίο Πουερτορίκο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των. Ο υπάλληλος εκεί που φέρεται να συνομίλησε με ποια υπηρεσία μίλησε, με την τουρκική, με την αμερικανική πρεσβεία, ας πούμε, στην Τουρκία, με υπηρεσία στην Αμερική, έχετε όχι, καταλάβει? Όχι, μίλησε με μια υπηρεσία την οποία εγώ για πρώτη φορά την άκουγα και την διάβαζα μάλιστα. Τα αρχικά της ήταν NTVC, μετά γυρνώντας στην Αθήνα διαπίστωσε ότι... Στην Αθήνα πώς γυρίσατε, σας γύρισαν αυτοί? Δεν μου επέβαλαν να επιστρέψω στην Αθήνα, αλλά θεωρούσα ότι πλέον είναι μονόδρομος να επιστρέψω στην Αθήνα και μάλιστα υποχρεώθηκα και να πληρώσω εισιτήριο και την αποσκευή για την οποία είχα μαζί μου, γιατί υποτίθεται για στη διαδρομή Κωνσταντινούπολη-Αθήνα δικαιολογείται μία αποσκευή, μία βαλίτσα, ενώ και το Καρακάς ήταν δύο, αλλά αυτό τέλος πάντων είναι το... Στην Αμερική έχετε ταξιδέψει ποτέ? Όχι, δεν έχει τύχει να ταξιδέψω ποτέ. Και... Έχετε ενημερώσει το Πανεπιστήμιο στη Βενεζουέλα? Ναι, από τις πρώτες κινήσεις που έκανα, μόλις κατέβηκα στο Ελευθέριο Βενεζουέλος επιστρέφοντας από Κωνσταντινούπολη, ήταν να ενημερώσω το Πανεπιστήμιο. Οι ελληνικές αρχές είναι σε γνώση του γεγονότος? Σήμερα το μεσημέρι έστειλα μια επιστολή στους υπουργούς εξωτερικών, δικαιοσύνης και προστασίας του πολίτη, αναφέροντας αυτά τα οποία σας περιγράφω και εσάς και ζητώντας από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, ως εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας, τους τρεις υπουργούς που προανέφερα, να ζητήσουν εξηγήσεις από τις αρμόδιες αρχές τόσο των ΗΠΑ κυρίως όσο και της Τουρκίας για το γιατί έγινε όλη αυτή η αντιμετώπιση μου, η οποία θεωρώ ότι με προσβάλλει και ως ακαδημαϊκό και ως άνθρωπο που δεν μου επιτράπει να μετακινηθώ, δεν έχω κάποια εμπλοκή με τη δικαιοσύνη, δεν έχω λευκό ποινικό μητρό, δεν έχω κάποια εκκρεμή δίκη εναντίον μου, κάποια κατηγορία. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα ατόπιμα το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει από ελληνικής πλευράς να μην περάσει χωρίς να διερευνηθεί και χωρίς να υπάρξει μια συνέχεια σε επίπεδο προσπάθειας επίλυσης, εάν πρόκειται για κάποια, αν θέλετε έτσι, μια καλοπροαίρετη εκδοχή, κάποια διαστράβλωση και κάποια παρερμηνία γεγονότων από πλευράς ΗΠΑ. Δεν είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο. Κύριε καθηγητά, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση και να σπαγάλεσω να μας κρατάτε και ενημέρωση για την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να λυθούν αυτά τα θέματα. Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ζωή ταλίκα κοκκινή, στις εθνικές του κόσμου, του στέλνουν τα τραγούδια βενζίνα των φτωχών. Αγάπη θεοσκότεινη, πολλά ουίσκια εντός μου. Ακούνε τα ζεϊμπέκικα σαν το πατερί μου. Τα χρόνια μας τα υγρά.